graag dingen samen. Maar soms zit ik heerlijk alleen in mijn kamer. Laat in de avond, de rest is beneden. Maak je geen zorgen, want ik ben tevreden. Ik zet mijn telefoon op stil en lees zo lang ik lezen wil. Ik draai mijn favorietjes weer en luister ze wel 100 keer. Want ik ben eventjes alleen. Ik ben gek op je.